Добрый вечер, у Минску 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет былый политвязень, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бандажеуский. Мы поговорим про небеспеку выкида у Фукусимы для белорусов. Сярод інших темов. Сестра вязня Класковского вертается у Беларусь, каб подтримать брата на суде. Журналистка Ирина Халип провели первый за 2 месяца допыт. Чому улады пошли на смягчение обвинувачения некоторым фигурантам справа 19 снежня? Блиц-анализ свободы. Городенские журналисты вырашают, як допомогчи Анджею Пачобуту, якого обвинувачивают у обратном. Разе президента Максим Жбанков представить 3 песни про свободу. Вас чекают так само звонки слухачоу, интернет-блога и новые верши на свободу. Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Войски Муамара Каддафи знов рыхтуюцца штурмаваць гарады Аджабія і Бенгазі на ўсходзе Лівіі пасля таго, як атрады паўстанцаў пад іх ударамі адступілі на сотні кіламетраў. Яны пакінулі гарады Рас-Лануф і Марса-Эль-Брега. Паводле паведамленняў з Лівіі, паўстанцаў адчуваецца недахоп узбраенняў і боезапасаў. Напярэдадні іх прадстаўнікі звярнуліся па дапамогу ў пастаўках зброі да краінаў міжнароднай кааліцыі, якія ўдзельнічаюць у аперацыі для ўсталявання над Лівіяй беспалётнай зоны. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія не выключылі магчымасці паставак зброі лібійскай апазіцыі. Расія і Кітай выступаюць супраць. Самалёты кааліцыі ў сераду нанеслі ўдары па войсках Каддафі ў раёне Рас-Лануф. У Японіі сёння выяўлена павышанае ўтрыманне радыеактыўнага ёду ў марской вадзе. Зафіксаваныя паказчыкі самыя высокія ад моманту аварыі на АЭС Фукусіма, якая адбылася 11 сакавіка ў выніку землятрусу. Прадстаўнік агенцтва ядзернай прамысловай бяспецы Японіі заявіў, што непасрэднай пагрозы здароўю насельніцтва радыеактыўны ёд не ўяўляе. Рыбны промысел у гэтым раёне не вядзецца. Президент Сирии Башар Асад признал в своей промове в парламенте, что некоторые потребования удельников антиурадовых протестов законные. Он так само признал необходимость Украине глубоких реформ, однако не позначил никаких часовых рамок. Так само насуперек чеканням президент не обвестил об отмене режима надзвичайного становища, который действует в Украине с 1963 года, когда до влады пришла партия БААС. Гэта першы публічны выступ Асада пасля пачатку антыўрадавых дэманстрацыяў і далейшых масавых непарадкаў, якія прывялі да гібелі болей як 60 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка асудзіў дзеянні вайскоўцаў адной з амерыканскіх частак, якіх падазраюць у забойствах цывільных афганцаў. Карзай запатрабаваў суровага пакарання салдатаў 5-й матарызаванай брыгады, супраць якіх выстаўлены абвінавачанні пасля публікацыі адпаведных матэрыялаў у часопісе «Роллінг Стоун». У публікацыі гаворыцца, што вайскоўцы забаўляліся забойствамі цывільных жыхароў, а целы многіх ахвяраў былі знявечаныя. У Расіі абнародаваная праграма дэсталінізацыі краіны, якую падрыхтавала прэзідэнцкая рада ў правах чалавека. У дакументе, апублікаваным на сайце таварыства «Мемарыял», сярод іншага прапануецца забараніць знаходжанне на дзяржаўнай службе чыноўнікам, якія адмаўляюць злачынствы таталітарнага рэжыму ў СССР. Таксама адзначаецца неабходнасць вырашыць пытанне аб пахаванні парэшткаў Леніна і прыняць закон аб тапаніміцы, які забараніў бы называць вуліцы імёнамі людзей адказу за репрессии. Вы слухали новины. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Чым розніца Фукусіма і Чарнобыль? Пра гэта да іншае мы пагаворым з гостем «Начной свабоды», былым палітвязням, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Юрием Бандажеўскім. Ці можна прагназаваць апраўдальныя прысуды ў справе 19 снежня? Бліц-аналіз свабоды. Сестра вязня Александра Класкоўскага вяртаецца ў Беларусь, каб падтрымаць брата на судзе. Да былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава не пусцілі адвакатаў. Гарадзенскія журналісты заклікаюць спыніць крымінальную справу супраць Пачобута. У Берасці няма ніводнай беларускамоўнай навучальнай установы. Вас чакаюць таксама 3 песні пра свабоду, званкі слухачоў, інтэрнэт-блога і новыя вершы на свабоду. але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 31 сакавіка чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым захадзе месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег. Тэмпература паветра ўначы ад 5 градусаў марозу да 2 цяпла, на паўночным усходзе да 6-11 марозу, удзень ад 3 да 10 градусаў цяпла, на паўднёвым захадзе берасцейшчыны 11-15 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі. США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Пра адзін з аспектаў санкцый гаворыць эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. «Беларуснафта» працуе ў Венесуэлі. Сёння сумесна прадпрыемства, якое павінна ў гэтым годзе здабыць прыкладна каля мільёна тон нафты. І вось гэта нафта якраз рэалізоўвалася на амерыканскім рынку. Вязню валадаркі з метра Дашкевіча Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владимиру Нефляеву, Александру Федуту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы прад'явлено новое, больш мягкое обвинувачение – грубое порушение громадского парадку. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются амаль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как зарегистровать увезенный автомобиль у ДАИ. На авторынках пануя ажиотаж. Эксперты Международного валютного фонда настаивают на неоткладной девальвации белорусского рубля. Однако керавництво Национального банка махчимость обесценивания рубля отторминовая. Финансовый аналитик Змитер Круг. Девальвация, она повинна сопровождаться шарагом реформ и изменением инших видов политики, то бок фискальной политики, изменением монетарной политики. Девальвация сама по себе, она проблему не вырашает. Завтра, 31 соковика, Конституционный суд Беларуси проведе экспертизу польского закону об карте поляка на отповедность его нормам международного права. Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Не ў той бок рухаемся. Судзім, звальняем, выключаем, забараняем і так далі. Адным словам, не давяраем самім сабе. А трэба наадварот рабіць так, каб усе працавалі, у тым ліку і суддзі, і чыноўнікі, і міліцыя. Пачынаецца сяўба, во куды трэба накіраваць на працу, у сельскую гаспадарку, бо трэба накарміць народ. Бо глядзіце, сёння была ў краме, ўжо малако з малатечна 3000 літр. Усе ходзяць кругамі, вакол прылаўка, асабіста пенсіянеры толькі ізучаюць цэны, ды смокаюць языком. Яны не могуць выказаць нездавальнення ў голас. Ну вот смотрим вот эту Ливию, вот сейчас вот 8:20, смотрим, что, почему случилось. Американцы виноваты, да, они хотят что-то там захватить. Но ведь и пошла война первая, этот Вассерман говорит неправду, ведь пошла война за то, чтобы надоел человек. Ну, надоел, ну, половину берет себе, гуляет, половину ложит в банки. Поэтому надоело все, ну, люди же пошли против него, он начал в них стрелять. Мазы БелАЗы изготовлять умеем, трактора умеем. Интересно, в какой пустыне мы их будем демонстрировать. А ручку-маркер, чтобы инвалид по зрению мог прочитать название лекарств, или вибрирующую трость изготовлять пока не умеем. Очень жаль. Желаю успехов, господа лукашисты. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз навіны пра палітвязняў. Журналістка Ірыны Халіб правялі першы за больш чым 2 месяцы допыт. Да былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава не пусцілі адвакатаў. Як праваабаронцы каментуюць тое, што Владзіміру Некляеву, Віталю Рымашэўскаму, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрэю Дмітрыеву і Насці Палажанцы выставілі больш мяккае абвінавачанне. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. 30 сакавіка жонку Андрэя Саннікава, журналістку Ірыну Халіп, упершыню за два апошнія месяцы выклікалі на допыт. Паводле яе маці Люцыны Бязяцкай, абвінавачанні Ірыне не мянялі. Пра настрой дачкі пасля допыту Люцына Бязяцкая сказала: «Прыехала і ўсё, нічога. Яна ж не можа гаварыць». Маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміраўна ад адвакатаў даведалася, што 30 сакавіка тыя спрабавалі ўбачыцца з падабаронным, але сустрэча не адбылася. Паводле Аллы Саннікавай, знаёміцца са справай Андрэй яшчэ не пачаў. Абвінавачваюць палітыка арганізацыі масавых беспарадкаў. Тое, што шасці абвінавачаным, у тым ліку былым кандыдатам Владзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму, выставілі больш мяккія абвінавачанні, Алла Владзіміраўна вітала, але пры гэтым шкадавала, што яе сыну пагражае па-ранейшаму 15 гадоў за кратамі. Ну, это ясна было, што асноўны яго канкурэнт был Андрэй, канешне. Поэтому он ему полный даст. Владимир Некляева и Виталий Рымашевского, а так само сябра выборчего штаба Некляева Андрея Дмитриева, Александра Федуту, Сергея Возняка, а разом с ними и наместницу керовника Молодого фронту Насту Положанку, теперь виноватить по воде 342 артикулу. Это организация и подрыхтовка деяния, у яких грубо порушают громадский парадок, альбо активную делу их. Максимальное покарание по воде этого артикулу 3 года изневоления, а минимальный грошовый штраф. Юрист правоборонного центра «Весна» Валентин Стефанович означает, что злочинство по воде 342 артикулу не лечится тяжким, тому адвокаты могут домагаться змены меры стримания для своих подоборонных, а на процессах можем чекать, что судьи обмежуются присудами, которые не связаны с позбавлением воли. Хотя я лечу, что и деньгов, которые грубо порушают громадский парадок, с их боку не было, меркую правоборонца. Чому улады пайшлі на змякчэнне абвінавачання адносна шасці апазіцыянераў? Магчыма, таксама звязана і з ціскам з боку Еўразвяза і США, і пагрозаў эканамічных санкцый, якія гучаць усё мацней і мацней. І магчыма, улады ўсё ж такі вырашылі такім чынам выйсці з гэтай сітуацыі, прызнаваць людзей вінаватымі у такіх вот дзеяннях, грубо парушаючых грамадскі парадак, але тым не менш не выносяць санкцыі пакарання не звязана з пазбаўленнем волі. Ну, можа быць, это адна з версій. Але паўтаруся, з іншага боку, ёсць Саннікаў, ёсць Статкевіч, ёсць Свярініцкі, гэта асобы дагэтуль абвінавачваюцца ў масавых беспарадках арганізацыі. Таму такія полумеры, мне падаецца, улады наўрад ці выратуюць у гэтай сітуацыі. Мы са свайго боку настойваем тое, што масавых беспарадкаў не было, што гэта крымінальная справа, безумоўна носіць палітычна матываваны характар. І ми потребуємо зупинення всіх в'язнів. 30 сакавіка Володимира Некляєва викликали у КДБ на 14 годин. А туль екс-кандидат вернувся після 7 вечора. Виставили нове обвинувачення і провели по їм допит. Приїхав вельми стомлений, сказала про мужа Ольга Некляєва. Олег Грузділович протягує сачить за справами політв'язнів. Бліц-аналіз свободи. Чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачання некаторым самым вядомым фігурантам справы 19 снежня? Ці было гэта зроблена пад ціскам пазіцыі ЗША і Еўразвязу? Ці можна цяпер прагназаваць апраўдальныя прысуды? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Владзімір Мацкевіч. И можно сказать, что тут, хотя улады в этом безумовно не признаются, оказали свой уплыв американские и европейские санкции. Те улада начинает выбирать некий инший подход до фигурантов справы 19 снежня. Я не думаю, что сами санкции поуплывали на это решение, а худшей агульная позиция Евразвязу, Сполучених Штатов, так само, подеи 19 снежня, яны были цалком адекватно оценены международной супольностью, что это фальсификации выборов, что это деяние тоталитарной или там авторитарной улады, и никто не поддался подману. Дальнейшие деяния ураду были накированы на то, как выбить взять показанні про тое, што рыхтаваўся там нейкі дзяржаўны пераварот ці нешта яшчэ. Сённяшняя вось гэтая інфармацыя паказвае, што не ўдалося ніякіх сапраўдных там больш-менш даставерных сведчанняў о падрыхтоўкі перавароту і гвалтоўных дзеянняў знайсці. Але в справах Ліхавіда, у справах Парфінкова ім далі 3,5-4 гады, не гледзячы на тое, што паводле сведчання всіх, хто быў на судах, праваабаронцаў, ніякіх доказаў іх невіны не было прадстаўлена. Пасля 19 снежня просто гвалтоўна разбурана ўся праваахоўная сістэма, нават старэйшыя інстытуты, такія як суды і прокуратура. Таму надаваць нейкую увагу таму, што гэтыя прысуды зроблены сапраўдным судом немагчыма. Гэта ўсё сведчыць толькі пра ваганні рэжыму з боку ў бок, то бок ціск і грамадзянскай супольнасці ўнутры Беларусі, і замежны ціск. Ён нейкім чынам уплывае на дзяржаву, што б там Лукашэнка не гаварыў пра тое, што яго немагчыма нахіліць. Ён нахіляецца, вымушаны быць нахіленым. Але ж здавацца ён не збіраецца, таму цалкам прызнацца ў тым, што ўсе гэтыя справы, высасаныя з пальца, яны не могуць. Тады што, па-вашаму, будзе далей? Ці можа ўлада пайсці на тое, каб прынамсі самых вядомых людзей, кандыдатаў прэзідэнту, у выніку суду выпусціць? Самыя мягкія прысуды ўсё роўна будуць не прававымі. Таму што няма ніякіх доказаў, ні падрыхтоўкі гвалтоўных там дзеянняў на плошчы, ні тым больш там дзяржаўнага перавароту ці чагосьці яшчэ. У гэтым сэнсе ўсё гэта высасана з пальца. Ужо само па сабе ўтрыманне гэтых людзей ёсць злачынства, ёсць гвалт. Таму хто зараз можа прызнаць справядлівымі тыя прысуды, нават самыя мягкія, якія будуць гэтым людзям вынесеныя? Гэта немагчыма. Таму зараз вось гэтыя адступныя дзеянні ўладаў, гэта спроба нейкім чынам прыстасавацца да той новай рэчаіснасці, у якой рэжым апынуўся. Дзякуючы ўласнай дурасці, я б сказаў, і таму не меў ніякага плану. І зараз вось яны шукаюць нейкіх выхадаў. І спраганазаваць, куды гэта выведзе, пакуль немагчыма. Зразумела толькі тое, што рэжым вымушаны будзе шукаць шляхі паразумення і з грамадзянскай супольнасцю ўнутры Беларусі, і звонку. Бліц-аналіз свабоды. З палітолагам Владзімірам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» мы працягваем тэму палітвязняў. Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Аляксандра Класкоўскага, вінавачанага ў арганізацыі масавых непарадкаў 19 снежня, вяртаецца ў Беларусь. Далей Ігар Карній. Апошнія гады Вольга жыла ў Швецыі, мела там статус палітычнага ўцекача. Аднак, наведаўшы днямі амбасаду Беларусі ў Стакгольме, цяпер яна яго фактычна анулявала. Пра матывы свайго рашэння Вольга Класкоўская расказала «Радіо Свабода» наступнае. Па яе словах, вырашыла для сябе дакладна, што мусіць зараз быць побач са сваім братам, з ягонай сям'ёй і іншымі палітычнымі вязнямі, многія з якіх з'яўляюцца яеннымі сябрамі. Паводле Вольгі Класкоўскай, на гэтым тыдні яна свядома адмовілася ад статусу палітычнага ўцекача, што мае ў Еўропе ўжо больш за 5 гадоў. Акрамя іншага, наведала беларускую амбасаду ў Стакгольме з просьбай паспрыяць хуткаму вяртанню на радзіму. Паводле Вольгі Класкоўскай, рэч у тым, што зараз у яе няма беларускага пашпарту, таму была вымушана звярнуцца па дапамогу беларускае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Яна выдатна ўсведамляла, што перакрочыўшы парог беларускай амбасады, аўтаматычна страчвае статус палітуцікача ў Еўропе. Гэта значыць, страчвае і якую-колік абарону з боку еўрапейскіх уладаў. Пра гэта, дарэчы, яе адразу папярэдзілі прадстаўнікі амбасады. Разам з тым, яна хацела б зазначыць, што беларускія дыпламаты паводзілі сябе вельмі карэктна і паабяцалі дапамагчы вярнуцца ў Беларусь у найхутчэйшыя тэрміны. Пасля жорсткага разгону мірнай акцыі на плошчы Незалежнасці ў Менску, Вольга Класкоўская была ініцыятаркай шматлікіх пікетаў ля амбасады Беларусі ў Швецыі з патрабаваннем вызвалення ўсіх палітычных вязняў беларускага рэжыму. У акцыях бралі ўдзел вядомыя ў Швецыі і за яе межамі праваабаронцы, літаратары, дзеячы культуры і мастацтва. Аднак урэшце яна прыйшла да высновы, што быць салідарнай неадлегласці не выпадае. Акрамя гэтага, яна проста не бачыць для сябе іншага варыянту, як быць зараз на радзіме. Я не бачыла Сашу ўжо 5 гадоў, і калі не вярнуся ў Беларусь, нават не ведаю, калі яго яшчэ ўбачу, расказала Вольга Класкоўская ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Для мяне вельмі важна, каб Саша ведаў, што я побач. Гэтаксама Вольга Класкоўская значыла, што хоча быць на ягоным судовым працэсе, як і на працэсе над іншымі палітычнымі вязнямі. Таксама яна зазначыла, што народнай зямлі сярод аднадумцаў, паплечнікаў будзе нашмат прасцей перажываць усю гэтую жудасную трагедыю. У Еўропе, на жаль, я разуменне і спачуванне нашай беларускай сітуацыі за больш чым 5 гадоў асабліва не знайшла, канстатуе Вольга Класкоўская і працягвае. Мой маральны абавязак – быць зараз побач з тымі светлымі і мужнымі людзьмі, што ахвяравалі сваім жыццём і лёсам дзеля нашай роднай Беларусі. Застаецца нагадаць, што следства адносіць Аляксандра Класкоўскага да ліку самых злосных парушальнікаў закону падчас акцыі апазіцыі ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Максімальнае пакаранне па дадзеным артыкуле крымінальнага кодэксу прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Аляксандра Класкоўскага, апроч сястры і бацькоў, чакае жонка і трое малых дзяцей. Ігар Карній. Я не баюся. Ты не боишься? Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать? Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязню валадаркі Дзмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога асудзілі учора 29 сакавіка, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владимиру Некляеву, Александру Феодоту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанце выставлены новые обвинувачения по 342-м криминальном артикуле «Грубое порушение громадского порядку». На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются маль на полтора суток. Еще день треба потратить на то, как выстоять у чергах для ДАИ и зарегистрировать увезенный автомобиль. На авторынках пануя ажиотаж. Эксперты Международного валютного фонда настаивают на неоткладной девальвации белорусского рубля. Однако керавництво Национального банка махчимость обесценивания рубля оттерминовывает. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў гаспадарчы суд Менску з пазовам супраць жрэа савецкага раёну Менску за абскарджваннем адмовы на права арэнды сядзібы. 31 сакавіка Канстытуцыйны суд Беларусі правядзе экспертызу польскага закону аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз я передаю микрофон культурологу Максиму Жбанкову. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and bombs and explode into space. Я не ведаю шыра спеваў пра дыктатуру, а вось пра свабоду колькі заўгодна. Таму што птушкі не спяваюць у няволі, а калі і спяваюць, дык жывуць нядоўга. Напрыканцы 60-х маргінальная субкультура бітнікаў ды хіпстэраў ператварылася ў сур'ёзны моладзевы рух. Захад атрымаў моцную плыню нонканфармісткай поп-культуры. Тады было магчыма ўсё. Нават назваць рок-гурт паводле інтэлектуальнага бестселеру. Лос-анджэльская каманда абрала сабе гордае імя Стэпенвулф і на сваім першым альбоме заспявала «Born to be wild» – «Народжаны для свабоды». Для кожнай натуральнай істоты мы народжаныя для свабоды. «Wild» стаўся галодным гітом Стэпенвулфу. Ён навотрапіў у лепшае вольнае кіно ўсіх часоў для таксеннага «Easy Rider» – «Адвязаны падарожнік». Гэтую песню слухалі па ўсім свеце, і нават калі хтосьці не ведаў назвы каманды, назву трэку ведалі ўсе. Бо тут файна спалучыліся гітарны драйв, эмацыйны вакал Джона Кея і простыя словы. «Я люблю здымацца ўсё вышэй. Мы здольныя зрабіць усё і забыцца пра смерць». Looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and hearts and explode into space, and let the true nature shine, we were born, born to be wild, we can climb so high. Oh! Вы слухаете программу «Три песни про свободу». З вами Максим Жбанков. Джаггер калісьці таксама быў маладым. І ён ператвараў сваю маладую злосць у выдатныя альбомы. У 66-м годзе Rolling Stones працавалі не толькі над старымі блюзамі і далікатнымі балядамі на кшталт «As Tears Go By». На альбом «December's Children» трапіў трек з дзіўнай для поп-сцены назвай «I'm Free» – «Я вольны». І тыя, хто лічыў рок-н-рол суцэльнай лухтой, раптам пачулі вельмі сур'ёзны зварот. «Я вольны абраць, каго мне кахаць? Я вольны кахаць, каго я абраў, бо я свабодны паўсюль і заўжды». Ролінгаў слухалі і шанавалі, бо яны ведалі, як зрабіць складанае простым. І калі Мік спяваў пра свабоду, кожны ведаў, што гэта не проста пра секс без шлюбу. Рок-н-рольныя змагары былі ўзорамі незалежнай прысутнасцю на афраміцкім асяроддзі. Слухай сябе, рабі сябе сам, шукай калегаў па свабодзе, і тады ніколі не будзеш самотным. Проста, але працуе. Я вольны спяваць сваё, нават калі гэта не ўлад, таму любі мяне, бо я вольны заўсёды абіраць тое, што насамрэч хачу. У эфіры праграма «Три песні про свабоду». З вами Максим Шпанков. Гей, сіналі, чарку возьмі, давай выпьем, сусед, у нас было столькі бед. Мы гэты день можем згадать, як жылі мы з табой па суседству з бядой. Падчас чарговай лукашэнкаўскай лігі напрыканцы 90-х выйшла першая з кампіляцый нашай новай музыкі. Складанка з назвай «Вольныя танцы» сабрала лепшых на той час беларускамоўных выканаўцаў, але сапраўднай разынкай нечакана атрымаўся запіс крамы. Ігар Варашкевіч з сябрамі запісалі тады гомельскі вальс. А горкія словы пра лёс і праклён заспяваў непаўторны хор з Алегам Хаменкам ды Анатолем Ярмоленкам. Гэй, усім налі, чарку возьми, давай выпьем, сусед, у нас было столько бед. Мы у гэты день можем згадать, як жили мы с тобой по суседству с бедой. Так было. Тут побач апынуліся чэсныя, нячэсныя, сышліся, каб разам узгадаць драматычныя моманты беларускага лёсу, а менавіта чарнобыльскую катастрофу. Потым усё было інакш. Чорныя спісы ад уладаў і слухай бацьку ад Анатолія Ярмоленкі, забароны канцэртаў і наіўныя спробы дамовіцца з уладай, а трэк захаваўся. Потым, дарэчы, крама зрабіла перазапіс вальсу, але цуд не аднавіўся. Бо свабода і каханне прыходзіць без запрашэння, сыходзіць без тлумачэнняў. Это гомельский вальс. Послухали три песни про свободу. У студии позвал Максим Жбанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свободы. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Чым выкіды Фукусімы небяспечныя для беларусаў, чым розніца Фукусіма і Чарнобыль. Пра гэта ды іншае мы пагаворым з госцем начной свабоды, былым палітвязням, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Юр'ем Бандажэўскім. Гарадзенскія журналісты вырашаюць, як дапамагчы Анджэю Пачобуту, якога абвінавачваюць у абразе прэзідэнта. У Берасці змагаюцца за беларускамоўныя школы і садкі. Вас чакаюць таксама інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 31 сакавіка чакаецца пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ўначы -5, +2, на паўночным усходзе -6, -11, удзень ад 3 тепла да 10 тепла, на паўднёвым захадзе Берасцейшчыны ад 11 да 15 градусаў тепла. У эфір «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі. США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Пра адзін з аспектаў санкцый гаворыць эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. «Беларуснафта» працуе ў Венесуэлі. Чорна сумесны прадпрыемства, якое павінна ў гэтым годзе здабыць прыкладна каля мільёна тон нафты. І вось гэта нафта якраз рэалізоўвалася на амерыканскім рынку. Вязню валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі ўчора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владимиру Некляеву, Александру Федоту, Сергею Возняку, Андрею Дмитриеву, Виталю Ромашевскому и Насте Положанцы прад'явлена новое, больш мягкое обвинувачення – грубое порушение громадского парадку. На пограничном переходе Варшавский мост черги автомобилей с транзитными номерами растягиваются амаль на 1,5 суток. Еще день треба потратить на то, как зарегистровать увезенный автомобиль у ДАИ. На авторынках пануе ажиотаж. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Аднак кіраўніцтва Нацыянальнага банку магчымасць абясцэньвання рубля адтэрміноўвае. Фінансавы аналітык Змітер Крук. Дэвальвацыя, яна павінна суправаджацца шэрагам рэформаў і змяненнем іншых відаў палітыкі, то бок фіскальнай палітыкі, змяненнем манетарнай палітыкі. Дэвальвацыя сама па сабе яна праблему не вырашае. Заўтра, 31 сакавіка, Канстытуцыйны суд Беларусі правядзе экспертызу польскага закону аб карце паляка на адпаведнасць яго нормам міжнароднага права. Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння госць начной свабоды былы палітвязень, доктар медыцынскіх навук, прафесар Юры Бандажэўскі, колішні рэктар Гомельскага медычнага універсітэту, які адным з першых у навуковым свеце адкрыў прычынна-выніковую сувязь паміж уздзеяннем дробных доз радыяцыі на арганізм чалавека і ўзнікненнем сур'ёзных захворванняў. Ён быў арыштаваны ў 1999 годзе ў Гомелі. Свой арышт прафесар звязвае з крытыкай на адрас уладаў за бяздзейнасць у ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля амністы ў 2005 годзе Бандажэўскі з'ехаў у Францыю. У 2007 пераехаў у Літву, цяпер жыве і працуе ва ўкраіне. Ён кіраўнік каардынацыйнага аналітычнага цэнтра «Экалогія і здароўя» пад эгідай Еўрапарламенту. Сёння Юры Бандажэўскі госць начной свабоды, і наша гутарка адбылася некалькі гадзінаў таму. У Беларусі, як і ў многіх краінах свету, былі выяўленыя сляды радыеактыўных забруджванняў у выніку выкідаў на японскай АЭС Фукусіме. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя заявіла, што іх узровень вельмі нізкі. Паводле міністра аховы здароўя Васіля Жарко, падставаў для трывогі ў насельніцтва няма. Я запыталася ў Юрыя Бандажэўскага, ці падзяляе ён аптымізм прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Ну, я хочу сказаць, што сітуацыя паўтараецца. И 25 лет назад нам тоже то же самое говорили в отношении Чернобыльской катастрофы, что проблем нет, Чернобыль это не опасно, и вообще ничего практически не говорили на первые недели. Потом мы столкнулись со страшной бедой. Конечно, Фукусима не рядом, но вы знаете, это 4 реактора как минимум, вышедшие из строя. Это огромные проблемы, которые для всего мира уже проблемы. И поэтому говорить так, не зная даже ситуацию о том, что проблем нет, ну, это несерьезно. Это несерьезно. Во всяком случае, нужно обладать информацией, чтобы говорить. Информации такой объективной нигде нет. И японцы скрывают эту информацию, к сожалению, в том объеме, в котором нужно было иметь международному сообществу для того, чтобы принимать меры по защите здоровья людей адекватно. значит, сложившейся ситуации. И нужно понимать, что процесс не остановлен, что не погашены эти реакторы, о том, что идет выделение радиоактивных веществ. В каком объеме, никто не может прогнозировать. Поэтому оптимистически заверять людей о том, что все нормально, это несерьезно. Вы один из первых у науковом свете открыли причинно-выниковую связь помеж уздением дробных доз радиации на организм человека и узникнением серьезных захворваний. Скажите, новость у выпадку выкидов Фукусимы, какие накладутся на те забруживания радиоактивные, какие уже есть у Беларуси? Какая небезпека может быть для здоровья белорусов? Мы уже и белорусы, и украинцы, и россияне в этой ситуации находимся уже очень давно радиационного воздействия, еще до Чернобыля. Дозы населения уже нескольких поколений получило очень приличные. И следствием является плохое здоровье, которое есть у нас сейчас. И поражение сердечно-сосудистой системы, и онкологические заболевания – все это следствие вот этого воздействия. Дополнительные, даже относительно небольшие количества, они, естественно, приведут к ухудшению ситуации со здоровьем людей. Потому что и так плохое здоровье, сниженный иммунитет, нарушенный обмен веществ жизненно важных органов в головном мозге и дополнительное радиоактивное воздействие крайне нежелательно. Особенно для людей, в организме которых содержится радиоактивный цезий. Потому что энергетические процессы в жизненно важных клетках, они снижены. И придет прежде всего радиоактивный йод, легко перемещающийся вместе с воздушными потоками. Он, правда, быстро распадается, но реакция продолжается на атомной станции. И йод поступает в атмосферу, перемещается с воздушными потоками. И вот если этот йод начнут поглощать люди, в организме которых находится цезий, которые действительно являются жертвами Чернобыльской катастрофы, это только усугубит пагубное влияние уже имеющихся радиоактивных элементов. Но мы показали, что щитовидная железа, кроме радиоактивного йода, интенсивно накапливает радиоактивный цезий. И концентрации радионуклеидов цезия в щитовидной железе очень высокие. И вот в этой ситуации, когда в организме людей содержится цезий и прибывает свежий, так скажем, распадающийся, короткоживущий радионуклеид йода, создает крайне тяжелую ситуацию. Поэтому какие тут могут быть оптимистические прогнозы о том, что не бывает или бывает? И я вообще удивляюсь, люди не изучали эти процессы настолько серьезно, чтобы можно было говорить об этом. Потому что инкорпорация радиоактивных элементов практически мало кто в мире занимался. Я знаю эти школы, знаю этих исследователей буквально пофамильно. Поэтому делать такие заверения о том, что все, мол, безопасно, и живите, и продолжайте, знаете, это граничит с преступлением. А что можно теперь сделать для обороны жихаров Беларуси, как больше радиации они не отримали? Как продухилить небеспечные наступства? Конечно, этим должно заниматься государство. Я еще раз повторяю те фразы, которые я говорил, что адекватная, эффективная политика должна исходить из государства ради защиты. Потому что нельзя бросать людей сам на сам с проблемой, которая существует. И еще врать при этом о том, что все, как говорится, небеспечно, все нормально. Беспека очень большая, опасность крайне, крайне высокая для наших людей. Сегодня, ну что можно в первую очередь посоветовать? Мы живем в эндемичной зоне. У нас не хватает обычного йода в организме. И, естественно, от этого существует и патология щитовидной железы разнообразная, кроме радиоактивной патологии, которая возникла при воздействии радиоактивных элементов. Естественно, в этих условиях для того, чтобы радиоактивный йод не занял свободные места в рецепторах щитовидной железы, нужно адекватное, подчеркиваю, нормальное физиологическое поступление элементов йода в организм человека. Но это нужно делать корректно. Если просто кинуться сейчас потреблять огромным количеством соль йодированную, можно прийти к нехорошим эффектам. Потому что вот в неорганических соединениях, в соли, которые мы потребляем, йод находится, может в неадекватном, в огромном количестве инкорпорироваться в щитовидную железу. И исследователи, которые детально изучают этот процесс, в частности на Украине такие исследователи и научные школы существуют, они рекомендуют в этой связи употреблять йод в составе органических соединений, в частности в составе продуктов моря, морских водорослей. И это есть и препараты, которые содержит как раз именно на органической основе йод. Один из таких препаратов даже у меня на столе, йод актив плюс. Я тоже начал, так сказать, тщательно изучать этот процесс для того, чтобы рекомендовать своим родным и близким и всем людям, которые интересуются и обеспокоены этой проблемой. Так вот, как раз соединение йода с органическими компонентами более целесообразно, чем просто потребление йодированной соли. Конечно, нужно тем людям, у которых имеется ситуация гиперфункции щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит, гипертиреоз, очень осторожно, дозированно употреблять препараты йода, советуясь со своим лечащим доктором, потому что может быть усиление функции и ухудшение состояния здоровья. Но в любом случае на государственном уровне и на индивидуальном нужно заниматься противорадиационной защитой. Просто так смотреть на то, что будет происходить, я считаю, что это неразумно. Трагедия на Фукусиме примусила ўрады многіх краінаў цяпер перагледзець сваё стаўленне да атамнай энергетыкі. Но Беларусь якраз на гэтым фоне паведамленняў пра наступствы аварыі падпісваецца пагадненне з Расіяй аб будаўніцтве АЭС. Скажыце, калі ласка, той тып АЭС, які будуць будаваць расейцы ў Беларусі, з вашага пункту гледжання як навукоўца, наколькі небяспечны для беларусаў? Я вообще считаю, что любая атомная энергетика сегодня, это показали события в Фукусиме, она является крайне опасной. И что бы там ни говорили, и самая главная трагедия, что они, люди, которые или структуры, которые эксплуатируют атомные станции, не могут устранить повреждения, не могут блокировать процессы распространения радиоактивных элементов. И, естественно, это огромная угроза для людей. А какие бы типы станций, вот ту станцию, которую сейчас предлагают, это варианты ВВР, не строили бы на территории Республики Беларусь, она все равно будет представлять опасность. Прежде всего, даже если без всяких поломок, она все равно, как я говорю, будет дышать, она будет выделять газ или пары, водные пары и воду, которая будет содержать радиоактивные элементы. Это будет усиливать негативное влияние уже существующих радиоактивных элементов после Чернобыльской катастроф. И это крайне опасно для здоровья людей. И все остальное, естественно, никто не застрахован от более серьезных инцидентов. У меня просто складывается такое впечатление, что кто-то очень хочет усугубить ситуацию со здоровьем людей. Вместо того, чтобы говорить о состоянии здоровья таким, каком оно есть во всем мире, и пытаться помогать людям, а это надо было делать с 90-х годов, в то время я говорил об этом, еще будучи руководителем Гомельского медицинского института, о необходимости помощи людям, пострадавшим и находящимся в тяжелейших условиях. Но это никто не хочет слушать. Видите, ситуация усугубляется до такой степени. Несомненно, это безумие. Я другого слова не употребляю для этого. Я не вижу логики в этой ситуации для того, чтобы каким-то образом логично решать этот вопрос. Калі параўноўваць, вы уже пачалі параўноўваць Фукусіму і Чарнобыль, то што агульнага ў гэтых катастрофах, што істотна розніца? Я маю на ўвазі не толькі ўзровень радыяцыі, але і захады ўраду, інфармаванне насельніцтва, розгалас у свеце. Ці вы маглі параўнаць? Я магу сказаць, што і там прадстаўнікі атамнага лобі не знаюць, што ім делаць. І там мы наблюдаем паніку і совершенно неадэкватная сітуацыя рішэння праблемы. Вот это характерная черта. И там идет сокрытие информации для мирового сообщества. Надо понять, что проблема на атомной станции – это не только проблема Японии или в то время проблема СССР. Это проблема всего мира, потому что радиоактивные элементы распространяются на всей земной поверхности. И, естественно, вызывают повреждения людей. И если там в Японии случилось, то, естественно, что это откликнется и у нас в том числе. А с учетом ситуации, вы уже, то, что я говорил ранее, это крайне опасно для здоровья людей. И там идет вот преступное замалчивание истинной ситуации, которая сегодня существует в этом регионе. Вот это основные черты. Разница, я пока не знаю, какая тут может быть разница. Если будет адекватно устранена проблема, это одно. Но еще пока и проблему не устранили, в Японии в том числе. Вы понимаете, 4 реактора, один из них третий, ураново-плутониевый. Это огромная проблема для всего мира. Это просто колоссальная проблема, катастрофа. Настоящая экологическая, не японская, подчеркиваю. Много общего. Практически то, что неадекватно принимаются меры создавшейся ситуации, то, что сегодня продолжается убаюкивание населения о том, что ничего страшного, живите, работайте, все будет нормально, я не призываю к панике, ради бога. Меня пытались выставить в таком виде в свое время в Беларуси, вы сеете панику и прочее, прочее. Да не панику, а здоровье людей нужно защищать. Не нужно паниковать, нужно просто серьезно относиться к этой проблеме на государственном уровне. Проблема даже не государственная, а межгосударственная. Вы теперь находитесь в Украине, как и Беларусь моцно потерпела от Чернобыльской аварии. Те украинские улады адекватно отреагировали на магчымыя наступствы для здоровья людей у вынику выкидов с Фукусимы? Те так же, как у Беларуси? Пока мы слышим, что проблем нет. пока по телевидению идет разговор о том, что проблем никаких нет, все нормально, и продолжайте, так сказать, существовать и жить. Вот такая же реакция. Гостем «Ночной свободы» был былый политвязень, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бондаржевский. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння ўвечары ў горадні збіраліся журналісты, сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў. Яны выказалі занепакоенасць тым, што супраць іхняга калегі Анджэя Пачобута распачатая крымінальная справа за яго публікацыі. Далей Сергей Іванович. Андрэй Пачобут працуе корэспандэнтам польскай газеты «Выборчай». Гарадзенская абласная пракуратура распачала супраць яго крымінальную справу паводле артыкула 368 аб абразе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Падставай стала праверка публікацыі журналіста камітэтам дзяржаўнай бяспекі, які перадаў матэрыялы ў пракуратуру. Гаворыць калега Андрэя Пачобута Ігар Банцар. Ну что, сегодня вот собрались сябры гарадзенскай філіі Башвіна, и так памеркаваць эту ситуацию с узбуджэннем криминальной справы супраць Анджэя Пачобута. Ну, это справа чисто політичная, причем за ягоную дзейнасць професійную. И все мы журналісты, это кожна з нас може чекать. Тому вырашили вот сегодня после дискуссии, довольно долго, але все были, ну, згодны, что треба принять. Это будет не зворот, это будет лист до прокуратуры, напевно, КДБ, которая ініціювала эту справу, до інших органов державных с потребованием спинить справу и спинить уголь, перестать незалежных журналистов. На сход прыйшоў пазней сам Андрэй Пачобут. Безумоўна, тое, што калегі занепакоеныя, тое, што яны салідарны, гэта вельмі важна. Я думаю, што для кожнага чалавека, які б апынуўся ў маёй сітуацыі, тое, што калегі, журналісты гарадзенскія бароняць мяне, хаця б такім чынам, хоць я ведаю, што это межаваныя магчымасці, але нягледзячы на гэта вельмі для мяне прыемна, важна. Гэта закранае кожнага журналіста, які працуе не ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, кажа сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Владзімір Хельманович. Акрамя сябровскай падтрымкі, груба кажучы, тут ёсць і прафесійны журналісцкі інтарэс, таму што гэта можа здарыцца з кожным, кожны піша нейкія крытычныя артыкулы, і такія высмактаныя з пальца крымінальныя справы, іх можна завесці 15-20 практычна на кожнага незалежнага журналіста, які выказвае свой пагляд, свае крытычныя думкі. Апошнія гады і апошнія месяцы журналісты сістэмна падвяргаюцца рэпрэсіям. Сказаў свабодзе сябра БАШ Владзімір Хельманович. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярдэпартамент ЗША. Вязню валадаркі Змітра Дашкевіч, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора 29 сакавіка, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владзіміру Някляеву, Александру Фядоту, Сергею Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы выставлены новае абвінавачэнне па 342 крымінальным артыкуле – грубае парушэнне грамадскага парадку. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Аднак кіраўніцтва Нацыянальнага банку магчымасць абясцэньвання рубля адтэрміноўвае. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў гаспадарчы суд Менску з пазовам супраць жрэа савецкага раёну Менску за абскарджваннем адмовы на права арэнды сядзібы. Працягваем праграму. У Берасці на сёння не існуе ніводнай навучальнай установы з беларускай мовай навучання. Існуюць класы ў гімназіі нумар 3. Таму некаторыя бацькі намагаюцца стварыць для сваіх дзяцей беларускамоўныя класы ў школах, групы ў дзіцячых садках. Падрабязней пра сітуацыю з беларускамоўным навучаннем у Берасці Сергей Ягораў. На Берасцішчыне налічваецца 601 сярэдняя школа, навучанне ў беларускай мове арганізавана ў 334. Як правіла, гэта вясковыя школы. У Берасці ж самім няма ніводнай беларускамоўнай школы. Спробы бацькоў стварыць беларускамоўныя класы альбо групы ў садках не мелі раней поспеху. Паводле чыноўнікаў, дастаткова толькі заявы, паводле якой будзе стварацца клас альбо група. Мілана Харытонова другі год вядзе перамовы з чыноўнікамі пра стварэнне беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку мікрараёне Усход, пакуль безвынікова. Адукацыі прапанову нас таксама не задавальняе, бо гэта ўсё адно 6 прыпынкаў ад нас. Я ўзялася таксама зноў, але каб яшчэ мне яшчэ крышачку дапамогу менавіта на ўсходзе зрабіць, то я б задуцца. Можа яшчэ адшукаю, трэба ўжо пачынаць да верасня, каб паспець. Сергей і Лариса Божык, якія жывуць у мікрараёне Рэчыца ў Берасці, намагаюцца стварыць у школе нумар 27 беларускамоўную класу. Адміністрацыя пакуль не перашкаджае ў рэалізацыі гэтай ініцыятывы. А дырэктары школы Паюк, мы дамовіліся, што калі я збіраю 18-20 дзетак, спецыяльна будзе шукаць настаўніцу. Взялі гэтыя мае вестачкі, развесілі ў старэйшых групах. Хто з бацькоў хоча, каб звярталіся да мяне, ці потым дырэктара школы, цікавіцца ў выхавацеля ў садочку. Цікавіцца, што, як, да чаго. Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін таксама ініцыюе стварэнне ў маскоўскім раёне Берасці беларускамоўнай класы. Праваабаронца сустракаўся са старшынём адміністрацыі маскоўскага раёну. Падчас сустрэчы было сказана, што ініцыятары могуць развівшаць інфармацыйныя ўлёткі пра стварэнне класы. Але на наступны дзень пасля сустрэчы з намеснікам старшыні маскоўскага раёна па ідэалогіі прагучала перасцярога, што такія ўлёткі не могуць быць вывешаны Владзімірам. Гэта робіцца наўмысна, каб прынізіць роль грамадскасці ў грамадскім жыцці краіны. Далёка не кожны грамадзянін пасля такіх сустрэч пойдзе другі раз у гэтую установу. Чыноўнікі проста водзілі ў зман. Маўляў, ці ты сам групу шукай, ён зайсці не можа, а потым кажуць, не набралася 20 чалавек для класа. Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч. Ці пабачыць Лукашэнка кіеўскія каштаны, запытваюць журналісты сайту «Беларускія навіны». З'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу згодны прыехаць у Кіеў. І гэты візіт стаў бы для ўкраінскай улады відавочным плюсам на еўрапейскай арэне. Але намеры прыняць у сябе высокапастаўленага еўрапейскага чыноўніка натыкнуліся на прынцыповасць патэнцыйнага госця. Абураныя тым, як у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, прадстаўнікі Еўракамісіі запрацівіліся з'яўленню на саміце і канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Сергій Левачкін спачатку публічна паведаміў, што праблем няма, Беларусь будзе прадстаўленая на ўзроўні прэм'ер-міністра. Але тут выявіўся характар Александра Рыгоравіча. Беларускі бок настойліва робіць выгляд, што не разумее розніцу запрашэнні да выбару асабіста Юнуковічам у снежні мінулага году падчас саміту ў Астане і прыезду пасля іх правядзення. Цяперашняя нявызначанасць украінскага МЗС са спісам удзельнікаў цалкам верагодна сведчыць аб жаданні украінскіх уладаў мякка патлумачыць экстравагантнаму лідару Беларусі непажаданасць яго прыезду, пішуць навіны Бай. Гераіня артыкула пра сурагатнае мацярынства журналістка «Звязды» Вольга Мядзведзева пазнаёмілася праз інтэрнэт. З яе паведамленняў на форумах, прысвечаных сурагатнаму мацярынству, было зразумела, што яна некалькі месяцаў таму нарадзіла двух дзетак для бяздзетнай пары, што мае ўласных дзяцей замужам. З сурагатным мацярынствам усё больш складана, чым можа здацца, кажа гераіня артыкула. Перш за ўсё, гэта не 9 месяцаў цяжарнасці, а значна больш. Можа быць некалькі гадоў падрыхтоўкі і няўдалых спроб. Нават медыкі не ўсе ведаюць, што згодна з законам па дапамогу сурагатнай маці можна звярнуцца толькі па медыцынскіх паказаннях. Распаўсюджаны міт, які датычыцца сурагатнага мацярынства, звязаны з працэсам зачацця. Большасць людзей лічыць, што сурагатная маці ўступае з бацькам будучага дзіця ў інтымныя адносіны. Насамрэч, жанчыне падсаджваюць насаджваюць эмбрыён, атрыманы шляхам апладнення ў лабараторных умовах, які не мае з ёй ніякай генетычнай сувязі. «Я ведаю, што гэта не мае дзеці», – распавядае жанчына, падсумоўваючы сваю гісторыю перанесенай цяжкасці. «На шчасце, у мяне ніколі не ўзнікала думкі, што змагу лепш клапаціцца пра іх, чым генетычныя бацькі. Я з радасцю аддала ім калыску, цацкі і вопратку. Разам з маці купляла адзенне. Супакойвала яе, калі ўрачы казалі што-небудзь незразумелае, падказвала, як паводзіць сябе ў тых або іншых сітуацыях». Паведамляецца, што гераіня артыкула вынасіла дзяцей бясплатна. Па інфармацыі з інтэрнэт-крыніц, сярэдні ганарар сурагатнай маці складае 10-15 тысяч даляраў. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Svaboda.org Цэлы свет. Запрашаем. Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбар. Верш на свободу. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак. Многія нашы слухачы ў сваіх вершах на свабоду разважаюць, ці можа пачувацца ўнутрана свабодным чалавек, якога вонкава атачаюць несвабодныя палітычныя і сацыяльныя варункі. Высновы, натуральна, розныя, але пераважае думка, што толькі тыя, хто асабістым розумам, душой і сэрцам гатовы да свабоды грамадскай, напраўду можа наблізіць свабоду ў сваёй краіне. Вось які верш пра гэта даслала нам аўтарка, якая падпісалася пані беларуска. Чытаю. «Свабода, воля, шчасце, гора. Мы хочам жыць у свеце, мы хочам ласкі, дабрадушша, таго старога Беларуся, якое ў нас пакралі тыя. Шматліка скача БРСМ, за імі Русь тут белая, глядзець брыдота на галоту, а сэрцам трэбная свабода. Свабоду тут жа прысяклі, схавалі ў турмах жодзінскіх, пабілі, зруйнавалі несвабодны свет пагляд». Але ж трымайся, Беларусі, жыві свабодным сэрцам ты, і дапаможа Божа нам свабодным у жыцці, напісала пані беларуска. Яшчэ адна наша аўтарка, магіляўчанка Таціана Барысік, у сваім творы ставіць акцэнт на тым, ці патрэбная сённяшняй Беларусі свабодалюбная ахвярнасць. Паслухайце ей на верш на свабоду. В наших краёх не прынята даўно вечар сябрынаю бавіць. Пуню залезці і долі чакаць. Гэта па-нашаму, мабыць. Ціха зубамі ў цішы скрыгатаць. Вось яна, ціхая радасць. Пасці грудзямі на сена ў куце, грызці паз ногці і плакаць. Змокні, суседзі пачуюць твой плач і на ўсю вёску зняславяць. Матчынай хаце паветра няма. Можна за ноченьку ўчадзіць. Лепш разбярыцеся самі ў сабе. Думкі пакоры дабавяць. Дзядзька псіхолаг разумны такі, всім недапечаным раіць. Сінь васількоў, ды пшанічкі асцё, лялькі ільняныя ўзрэб'і. Я б аддала за радзіму жыццё, толькі яно ёй не трэба. Свой верш на свабоду чытала Таціана Барысік. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. Па электроннай пошце svaboda@rfrl.org. І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я коротко нагадаю асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Змітра Дашкевіш, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Владзіміру Някляеву, Александру Феадуту, Сергію Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы выстаўлены новыя абвінавачанні па 342 крымінальным артыкуле – грубае парушэнне грамадскага парадку. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду настойваюць на неадкладнай дэвальвацыі беларускага рубля. Болей пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!